राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 3:30 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में आता है ये जीव परमात्मा का साक्षात अंश है, अनाधिकार से मंगवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन सदा से। तो सदा से परमात्मा का अंश होते हुए भी ये अपने बाप को भूल गया। अब इस क्या कारण है, वो कैसे ये ठीक हो, इसमें एक बात बतावे। मनुष्य परमात्म तत्व को जानने के लिए उसके लिए प्रयास करता है कि हम ठीक हो जाएं। वास्तव में परमात्म तत्व बिगड़ा नहीं है, वो है जो का त्यों है। उसको जाने तो वैसा है, न जाने तो वैसा है। उसको माने तो वैसा ही है, न माने तो वैसा ही है। उसकी कैसी धारणा करे तो वो तो वैसा का वैसा ही है, स्वतः सिद्ध। तो बिगड़ा क्या है, बिगड़ा है व्यवहार। संसार में रहने की जो रीति है वो व्यवहार बिगड़ा है। क्यों बिगड़ा है कि उस परमात्मा से विमुख होकर और प्रकृति का कार्य है उसके साथ अपनी एकता मान ली, इस वास्ते व्यवहार बिगड़ा है। उसमें ये सावधान हो जाए, व्यवहार शुद्ध बना दे तो परमात्मा तो है क्यों का क्यों है, वो तो प्राप्त हो जाए सबको, प्राप्त ही है सब। संसार की सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी, ये खास भूल हुई है। खूब आप ध्यान दें, अपने आप में जो मालूम होता है मैं हूं, उसमें मैंपना है, ये तो है प्रकृति का। महाभूता निहंकार हो बुद्धि रक्त दबो, ऐसे भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेवचा अहंकार अपरेयम, ये अपरा प्रकृति है। तो ये अपरा प्रकृति है, ये प्रकृति माया को प्रकृति को ऐसी बची है। तो ये है जड़, इनको मान लिया अपना स्वरूप, मैं यही हूं, मैं ये नहीं हूं। मैं का जो स्वरूप है उस मैंपन नहीं है, मैं हूं इसमें हूंपन तो अंश है, मैंपन प्रकृति का, इन दोनों का मिश्रण होने से इसको जड़ चैतन्य ग्रंथि कहते हैं। मैंपन तो है जड़, हूं है चेतन। सीधी बात है, बहुत सरल। मैंपन है वो अपने साथ नहीं है, मैंपन प्रकृति का कार्य है। और हूँ है ये परमात्मा का अंश है, साक्षात अंश है परमात्मा का एकदम। क्योंकि सत्ता जो है मैं हूं अपनी सत्ता मानता है तो मैं की सत्ता नहीं है। इसमें बहुत बढ़िया हमें मालूम दिया है कि जागृत और स्वप्न में तो मैंपन रहता है, सुषुप्ति में अर्थात गाढ़ निद्रा में मैंपन नहीं रहता है, वो मैंपन लीन हो जाता है। मैंपन से संबंध विच्छेद नहीं होता है, मैंपन सुषुप्ति में लीन हो जाता है और स्वयं रहता है। ये एक बड़ी मार्मिक बात है, खास बात है, अनुभव की बात है, सबके अनुभव में आई हुई बात है। इस तरफ लक्ष्य करो, आप थोड़ा ध्यान दो। मैं हूं तो ये हूं पना पहले दिन और पहली रात में हूं पना है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में हूंपना है, परंतु हूंपन का भान नहीं होता है। अहं तो रहता नहीं, अहं तो लीन हो जाता है, अहंता नहीं रहती। इस वास्ते जागने पर कहता है ऐसा सोया मेरे कुछ भी पता नहीं है। ये बात बहुत मार्मिक है कि मेरे कुछ पता नहीं है, तो पता नहीं है और नहीं था, कुछ नहीं जानता था, उसमें कुछ भी होश नहीं था। तो होश न होने और कुछ नहीं जानने को तो जानता था ना। अगर कुछ नहीं है इस बात को न जानता, जागने पर कैसे कहता कि मेरे को कुछ पता नहीं था। उस समय में कुछ भी पता नहीं इस बात का भी ज्ञान था ना। जैसे कोई आदमी पूछे कि अमुक आदमी यहां है, तो न हो तो कहते हम वो आदमी यहां नहीं है, नहीं कह देते। तो नहीं कह देते हैं तो कहने वाला भी नहीं है क्या? कहने वाला नहीं हो तो नहीं है कौन कहता? तो अहम वहां नहीं है, ज्ञान वहां नहीं है, होश वहां नहीं है, कोई विषयों का कुछ बोध नहीं है, परंतु नहीं है ये तो ज्ञान है ना। तो नहीं का साक्षी तो है। नहीं का साक्षी जानने वाला वो तो है। तो चेतन अंश तो है, जड़ अंश अहम लीन हुआ है। तो आप रहते हो और अहम नहीं रहता है, ये आपका सबका अनुभव है। थोड़ा ध्यान दो, बिल्कुल साफ साफ साफ समझ में आती है कि अपना सत्ता है। मेरे को कुछ भी पता नहीं था, इससे पहले पता था और अब मेरे को पता है, और बीच में पता नहीं था, ये तीन अवस्था हुई ना। तो पहले पता था और अब पता है, ये बात तो मिल गई। बीच में पता नहीं था, ये आई बात। तो पता नहीं था उस समय भी आप तो थे ही। अगर आप नहीं थे तो कुछ ने पता नहीं था इसको किसने कहा? किसने कोई समाचार दिया है? किसने आकर को आपको बताया है? गुरु ने, शास्त्र ने, संत ने, दुनिया ने, किसी ने बताया क्या? उस समय में कुछ भी पता नहीं था, तो पता लगाने वाली वस्तु वहां नहीं थी। जैसे हम देखते हैं तो सब दिखते हैं, आंखें मिलते तो दिखता नहीं। तो देखना न देखना ये दोनों बातों को मैं तो जानता हूं, ये देखता हूं, और अब देखता नहीं, अब दिखता कुछ भी दिखता नहीं है। तो कुछ नहीं दिखता और देखता हूं सब दिखता है, इन दोनों अवस्थाओं को मैं जानता हूं ना। दिखना नहीं दिखना दो अवस्था हुई, मैं तो वही रहा, देखने समय भी मैं वही, और न देखने समय मैं तो वही वैसे ही रहा। तो मैं जो वैसा ही रहा ये है स्वरूप, वहां मैं करके स्वरूप रहना चाहिए, अहम नहीं रहना चाहिए। अहम नहीं था, अहम लीन हो गया, परंतु अहम के लीन होने पर अपनी सत्ता मौजूद थी। तो वो जो अपनी सत्ता है वो निरंतर है, पहले चीजों के अभाव का अनुभव, पहले भाव का अनुभव, बीच में अभाव का अनुभव, अब भाव का अनुभव। कल हम जानते थे, आज हम जानते हैं, और गाढ़ नींद में हम नहीं जानते थे। नहीं जानना बीच में रहा, जानना पहले पीछे रहा, तो नहीं जानना वो न जान जानने के अभाव को तो जानते थे ना, भाई कुछ नहीं पता था हमें, नो कुछ पता था नहीं, इस बात को तो जानते ही थे ना उस समय। तभी तो स्मृति आती है, याद आती है, उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति वो होती है जो अनुभव जन्य होती है और ज्ञान होता है। तो ऐसा अनुभव उस समय था कि कुछ भी पता नहीं, ये बात अनुभव में गाढ़ नींद में थी। बेहोशी आ जाए तो बेहोशी अवस्था में मेरे को होश नहीं था, तो होश के अभाव का अनुभव तो हुआ ना। होश नहीं था तो होश के अभाव का अनुभव, होश नहीं था तो होश के अभाव का अनुभव हुआ। तो अभाव का अनुभव करने वाला का था ना उस समय, बेहोशी को देखता था, अभी होश को देखता है, उसमें बेहोशी को देखता था। तो होश और बेहोशी ये तो दो हुई, परंतु होश को जानता है बेहोश को जानता है वो दो थोड़े ही हुए। होश को जानता है वही बेहोश को जानता है, बेहोश को जानता है वो होश को जानता है। तो होश बेहोशी तो दो हुई, परंतु जानने वाला तो एक हुआ ना। तो जानने वाला है वो नित्य है, ये होश और बेहोशी ये अनित्य है। तो अहम होने से होश होता है, अहम और अंतःकरण इंद्रियां न होने से बेहोशी होती है। ये लीन होता है तो जड़ अंश लीन होता है, चेतन अंश लीन नहीं होता है। चेतन अंश ज्यों का त्यों जागृत रहता है स्वतः। जैसे आप ध्यान दें, एक के पोता जन्मा और उसके बेटा मर गया, तो जन्मना और मरना तो कितना अंतर है, बड़ा भारी अंतर, जन्म मरण का अंतर है। परंतु मरने को भी जानना है, जन्म को भी जानना है, जानने में क्या फर्क पड़ा? नफा हुआ नुकसान की तो दो चीज हुई, पर नफो भी जानने में आया, नुकसान भी जानने में आया। तो जानने में जानना पन है, इसमें नफा नुकसान क्या है? जैसे मैं देखता हूं ये मनुष्य है वो एक पंडाल है, सत्संग भवन है। तो सत्संग भवन है वो पंडाल में नहीं है, पंडाल सत्संग भवन में नहीं है, पर देखने वाले में नहीं है क्या दोनों? नफा और नुकसान दोनों को जानने वाला तो मौजूद है ना, उसमें क्या फर्क पड़ा नफे और नुकसान में, जन्म और मरने में, आदर और निरादर में, प्रशंसा और निंदा में? निंदा प्रशंसा में फर्क है, पर निंदा प्रशंसा को जानना है, इसमें क्या फर्क पड़ा? ये जानने को चेतन कहते हैं। हमारे भाई बहन बहुत से क्रिया जिसमें होती है वो चेतन है, क्रिया नहीं होती वो जड़ है। ये जड़ चेतन का विवेक नहीं है। क्रिया तो वायु में होती है, मोटर में क्रिया होती है, रेलगाड़ी में क्रिया होती है, साइकिल में क्रिया होती है, तो कहते जड़ है वो चेतन है। क्रिया होती है वो तो जड़ होता है, क्रिया जड़ में ही होती है, चेतन में क्रिया नहीं होती है। चेतन नाम ज्ञान का है, वो ज्ञान बुद्धि में आता है, एक नेत्रों में आता है। तो नेत्रों के ज्ञान से तो हम देखते हैं दृश्य को, और बुद्धि के चेतनता में बुद्धि के ज्ञान से हम सार असार भाव अभाव दोनों को जानते हैं। तो बुद्धि के द्वारा जानना होता है, एक बुद्धि को भी जानते हैं हम, हमारी बुद्धि यहाँ काम करती है, यहाँ बुद्धि काम, तो यहाँ बुद्धि हमारी नहीं पहुंची, तो बुद्धि के अभाव को भी आप जानते हैं और बुद्धि पहुंची उस भाव को भी जानते हो। तो बुद्धि का भाव और अभाव दोनों जिससे जाने जाते हैं वो बुद्धि का प्रकाशक होता है, वो बुद्धि नहीं होती वो। तो बुद्धि का ही प्रकाशक है वो आपका स्वरूप है। बुद्धि तो कर्ण है, आप स्वयं करता हो, और स्वयं में कर्तृत्व तो नहीं है, प्रकृति को लेकर करता होते हैं, मन और बुद्धि को लेकर आप ज्ञाता बनते हो। स्वयं में ज्ञातृत्व कहा है, न ज्ञातृत्व न अज्ञातृत्व, वो तो चेतन प्रकाश है। जैसे ये प्रकाश है रात्रि में, जैसे दीपक ये प्रकाश हुआ तो प्रकाश में सब चीजें दिखती है, अंधेरे में नहीं दिखती। तो प्रकाश और अंधेरा दोनों को आप जानते हो ना, तो आप में जान ना प्रकाश है ना अंधेरा है, अंधेरे और प्रकाश को आप जानने वाले हो। ऐसे इंद्रिया अंतकरण के भाव को और अंतरेगणी अभाव को आप जानते हो, तो आपके जानने में सब बातें आती है, तो जानना है उसका नाम है ज्ञान। वो ज्ञान एक रूप रहता है। तो वो ज्ञान लुप्त क्यों होता है, अपने सबको वो ज्ञान है फिर लुप्त क्यों होता है, कि हम पदार्थों को इंद्रियों को अंतःकरण को सत्ता देर महत्ता देते हैं, इधर महत्ता दे दी उधर भूल गए। हम इधर देखेंगे तो इधर कैसे देखेंगे, इधर देखेंगे तो इधर नहीं देख सकेंगे। ऐसे नाशवान की तरफ दृष्टि रख करके उसको महत्व देते हैं तो अविनाशी नहीं दिखता, अगर अविनाशी तरफ दृष्टि होती है तो फिर विनाशी नहीं दिखता। जैसे समुद्र के किनारे कोई खड़ा आदमी है, वो समुद्र की तरफ देखता है तो समुद्र दिखता है, पृथ्वी नहीं दिखती, और पृथ्वी देखता है तो समुद्र नहीं दिखता। परंतु समुद्र का और पृथ्वी का दिखना न दिखना इनको जानने वाला तो न्यारा है ना, दिखना न दिखना से। ऐसे जानने न जानने से आपका स्वरूप अलग है, ये बारीक बात है थोड़ी। तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क व्यवहार में पड़ता है। राग द्वेष हर्ष और शोक ये होते हैं, ये होने से असली स्वरूप का बोध नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है। स्वभाव में ही गलती हुई है, तत्व में थोड़ी गलती हुई, तत्व तो है जो गलती है, तो गलती अपने स्वभाव में हुई। तो संत महात्माओं की क्या होता है कि स्वभाव का सुधार हो जाता है, स्वभाव निर्मल हो जाता है, उनके दर्शन स्पर्श भाषण से ही शांति मिलती है, कारण कि वे जड़ता से ऊंचे उठे होते हैं। हेतु रहित जग जग उपकारी, ये बिना हेतु उपकार क्यों करते हैं, कि जो हेतु है वो प्रकृति का होता है, वे तो स्वतः ही स्वाभाविक सबके हित में है। आत्मा है वो तो सब अवस्थाओं को प्रकाशित करता है, ऐसे परमात्मा सबको प्रकाशित करता है, परंतु पक्षपात किसी के साथ नहीं। जैसे सूरज में एक प्रकाश शक्ति है, तो प्रकाश शक्ति है वो वेद पाठ को भी प्रकाश देता है, और शिकारी को हरिण दिखता है बंदूक चलाता है उसको भी प्रकाश दिखता है। सूरज ना तो वेद पाठ का साथ देता है ना शिकारी को विमुख होकर सहायता न देता, वैसे नहीं, सूर्य तो स्वतः प्रकाश है, उस प्रकाश में आपकी मर्जी है उसको करो। ऐसे ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ व्यवहार होता है, उसमें शास्त्र के अनुसार काम करना, वेद पाठ करना अपना काम है, जानवर को मारना अपना काम नहीं है। मारने से इसका नतीजा बहुत खराब होता है, इस बात भाई हिंसा मत करो, हत्या मत करो, दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओगे तुम्हारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस वास्ते करते हैं। देखो साधारण आदमी तो दया करता है जिसका नुकसान किया उस पर, और जानकार आदमी दया करता है नुकसान करने वाले पर, ध्यान देना। हर एक आदमी को तो दया, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चला बैलों को पीट रहा है, तो साधारण आदमी कहते बैल को क्यों दूध देता है तू, तो उसकी दया तो बैलों पर आती है, पर जानकार को दया आती है मारने वाले पर, बैलों की मार पड़ती है वो तो उन कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो रहा है, यार मार लगाने वाला अशुद्ध हो रहा है, वो पतन में जा रहा है, तो उस पर दया आनी चाहिए। क्या कर रहा है तू, मान दुख में जा रहा है, हत्या हो रही है। अभी जो हत्या मानो खेती में भी हत्या, बातों में भी हत्या, और जानवरों की भी हत्या, गायों का भी नाश, भैंसों का भी नाश, पतंगों का भी नाश, मेंढकों का भी नाश, मछली का भी नाश, इसका बड़ा भारी भयंकर ऐसा नतीजा होगा। अभी भी कलह और अशांति तो पैदा हो गई है, परंतु आगाही चढ़कर वे कहते हैं कि परिवार नियोजन नहीं हो तो अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ ऐसी पाप की प्रवृत्ति से जल नहीं मिलेगा। जल का घटा हो रहा है अभी वर्तमान में, प्राय कुआं में बोरिंग करो, क्यों करोगे, जल नीचे चला गया, नीचे क्यों चला गया, आप पाप ही पाप करते हो तो आपकी सहायता करने वाली चीज कैसे मिलेगी अन्न के तरह। वर्षा परिस्थिति कम क्यों है कि जानवरों के लिए मनुष्य दोनों के लिए वर्षा परिस्थिति थी, अब जानवरों को मार करके और मनुष्य खाने लग गए तो अब जानवरों के लिए तो घास की जरूरत नहीं रही और खाने वालों को अन्न की जरूरत नहीं रही, वर्षा क्यों हो, आपस में खाने लग गए, तो इसका नतीजा इतना भयंकर होगा कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता आदमी। मछलियों को भी मारोगे, मेंढकों को मारोगे, बंदरों को भी मारोगे, गायों को भी मारोगे, भैंसों को भी मारो, भेड़ों को भी मारो, बकरों को भी मारो, जनता को भी मारो, जनता ही नहीं आ जाए, जन्म नहीं हो जाए। इस प्रवृत्ति का नतीजा बहुत खराब होगा। अब क्या करें, मैं हूं और आप लोग हैं, ये तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है, पीछे आने वाली जनता जानेगी। जैसे पहले अंग्रेजों का राज्य था कि हमारा पराधीन है, परंतु पराधीनता के समय जो शांति थी आज स्वाधीनता के समय वो शांति है क्या, ये तो आप लोगों हमारे देखी हुई बात है, पीछे वाले तो नहीं जानते इन बातों को, मगर आप हम तो जानते हैं, जो बूढ़े बड़े उनके सामने बातें बीती है। मेरे को याद है वर्षा होती थी सम्मत 1965 की बात है, सम्मत 1965 सम्मत विक्रम सम्मत 65, उस समय मैं खेतों में काम करते थे, मैं तो छोटा था 4-5 वर्ष का था, तो खेतों में काम करते इधर घटा आती थी, जल्दी करो जल्दी चीज वस्तु भीतर रखो, फिर खाद वाद भीतर रखो, चीज भीतर रखो, भीतर रखते रखते आती वर्षा जो रेला फेल कर देती थी एकदम ही, वैसी वर्षा होती नहीं आज, 100-100 कोस में 7 में वर्षा होती थी, वर्षा आई कारण 100-100 कोस में वर्षा हो जाती और इतनी जल्दी आती, वो बरसाती आवाज आती ऊपर से, वो तो आज भी आती है, जो ध्यान देते हैं आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दे तो आपको मालूम होगा वर्षा जोर से आती है तो बीच भीतर से ऊपर से आवाज आती है वर्षा आ रही है, उसको सौकड़ कहते हैं, सौकड़ वर्षा ही सौकड़ बोल रही है, वो अगर पीछे पड़ती है यहां पर, अरे यहां से आवाज उठती है दरबड़ दरबड़ यहां भी, तो वो वर्षा आजकल नहीं आती है, हमने यहां देखा हमारे यहां वर्षा गांव पर गंगा सर बिंदास पर नहीं है, अरे बिंदास में वर्षा यहां नहीं है, ये तो थोड़ा वर्ष पहले ही आप जानते थे एक वर्षा आती थी खूब, कलयुग में वर्षा ऐसी होगी एक बैल का सींग तो भीजेगा और एक सूखा रह जाएगा, ऐसी होगी। ये पाप के प्रचार होने से, पापों के कारण से अकाल मरणम और भयम बताया, अकाल पड़ेगा और मृत्यु होगी और भय होगा। पहले भयभीत होते तो राज के शरण जाते थे, भय हो तो राज के शरण लो, आज राज खुद इंक्वायरी करे तो उनसे भय हो रहा है, शरण किसके जावे, तो सुखी होगी, कहां जाकर दुख रो है कि हमारा दुख हो रहा है, कौन रक्षा करे, जो रक्षा करने वाले ही बख्श, आप थोड़ा सा विचार करो कितना संकट हो गया है दुनिया में, क्या ऐसे दुनिया सुखी हो गई? राम राज्य में बिना गत पाए ये पास में धन नहीं, वो चीज लियो बाजार से लियो, जो चीज है वो ले जाओ भाई। ऋषिकेश में अब भी सत्संग होता है, शेर जी श्री जयदराज जी का चला हुआ सत्संग गर्मी के दिनों में होता है। पहले वर्षों में, आज से कोई 50-60 वर्ष पहले की बात बताता हूं, 60 वर्ष तो मेरे को जाते हुए हो गया है, इससे पहले था गल्ला पड़ा है अपना, आटा है, दाल है, मूंगोड़ी है, बड़ी है, चावल है, घी है, पड़ा है, अपना आदमी स्वयं तोल कर ले जाता, लिख लेता, ऐसा कहते मैं इतना ले गया हूँ, इतना पैसा होता है, ये बात होती थी। आज वो नहीं है, आज लेने वाला आदमी रहता है, कितना इनको दिया, इतना लिया यार। वो समय ऐसा नहीं रहा, जमाना ये जमाना था हमारे सामने, पर ऐसे ही विदेशों में बात सुनी है हमने, दूध की शीशी रख दी पास में रख दिया बक्सा, उसमें पैसे डाल दो, शीशे ले जाओ, खाली शीशे दे जाओ, सर बैठ ले जाओ, ये विदेशों की बात सुनी है। इनमें विशेष करके जर्मनों की बात विशेषता सुनी है, चीज ये बढ़िया बनाएंगे, एक दूसरे ऐसा नहीं, उनकी इज्जत जैसी इज्जत दूसरे देशों की नहीं है, और सबसे हृदय दे रहा है इज्जत हिंदुस्तान की, थोड़ी बढ़िया बनाएंगे फिर घटिया बना देंगे, ये बेईमानी में एक नंबर है हिंदुस्तान, जो आस्तिक पढ़े में एक नंबर था धर्म के विषय में। विदेशों को कितना मांस दिया है, कितनी खाल दी है, हजारों लाखों करोड़ों रुपयों की वस्तु दी है, 50-50 मन नहीं टन, 50-50 मन नहीं टन, मांस की मांग आती है, अखबारों मैंने पढ़ी है, कतल मेरे पास रखी, अब वो यहां से देते हैं, अरे उसको उत्पन्न क्या हुआ इस 5 वर्षों में, क्या 5 वर्षीय योजना में इतना मांस उत्पन्न हुआ? मांस उत्पन्न होता है कि नाश होता है? जो उत्पादन में है वो आंकड़े का उत्पादन हुआ। जानवरों से इनसे कितनी हमारी सहायता होती है, वृक्षों से कितनी हमारी सहायता होती है, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। सांप और बिच्छू से हमारी कितनी सहायता होती है हम जान नहीं सकते। अनुसंधान करने वाले जानते हैं कि सांप बिच्छू आदि जहरीले वस्तु है, वे जरूरी जानवर है, वो हवा में जहर होता है उसको पीते हैं, इस वास्ते हमारे जहर का असर नहीं करता। एक संत की बात मैंने सुनी, वो जहां तक घूमते थे तो महाराज वर्षा कब होगी, वर्षा कब होगी, हमारा काम पड़ा है, वो लोग जानते हैं कि बाबा जी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमारे पता नहीं, पर वे कहते महाराज वर्षा कब होगा, बाहर गांव में पूछते हैं। हमारे बड़े गुरु भाई थे, बहुत वृद्ध थे, वो चले गए बताएंगे, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी करते भिक्षा जाते गांव में फिरते हुए, बाबा जी मैं कब उसी कदोशी महाराज कब महाराज मैं कदोशी ओसी रे भाई राम जी कर सी ओसी भाई ओसी राम जी कर सी। अब ज्यादा कहता जो कह मेरी जान पीछे पड़ी है, मारे खाक में मैं ला निकाल ले मेरी कदोशी मेरी खाक में मैं। बड़े संत थे और बुरा नहीं मानते लोग, धमका दे तो लोग बुरा नहीं मानते, तो मन में उद्वेष था नहीं किसी ज्यादा तंग किया ढूंढ दिए जो, तो हम लोगों को पूछते वर्षा कब होगा महाराज। एक साधु ने विचार किया कि लोग वर्षा के लिए बहुत तरसते हैं, तो भगवान की तपस्या की, भजन किया, जप किया, भगवान प्रकट हुए, तो बोलते हूँ क्या चाहता है कि महाराज मैं चाहता हूँ क्या कि दुनिया चाहते हुए मैं विद्यालय क्या चाहूँ, ऐसी कृपा करो मैं चाहूँ जब वर्षा हो जाए, जब चाहूँ तब वर्षा हो जाए। उत्तंक ने यह समाना, उत्तंक ऋषि रहा, उसने भगवान से ये बात मानी है, उत्तम ऋषि ने भी, तो वह संतों ने ऐसी बात मांग ली। जब लोग महाराज वर्षा होंगे, वर्षा नहीं है तो वर्षा हो जाए, तो वर्षा होने पर इतना जहर पैदा हुआ, लोग तो बीमार हो गए, मरने लग गए, जहर चीज पैदा हो गई। ये क्या हुआ? भगवान से करी प्रार्थना, महाराज ये क्या हुआ कि वर्षा के बीच में जो तंगी आती है उसको गांव में जांदली गए, जांदली पड़ गई। तो वर्षा जब नहीं होता जांदली पड़ गई साहब, तो उसमें सूर्य की तपत से सब जहरीले तत्व तो नष्ट हो जाते थे। अब वर्षा जब मांगे जो वर्षा हो जाए तो जहरीले तत्व तो नष्ट होने का कोई उपाय नहीं आया, तो लोग सब मरने लग गए। तो ये काम भगवान के आदि नहीं ठीक है, हम क्या जाने इन बातों को। अब के परिवार नाश करो, भाई ये काम भगवान का है, ये आपका नहीं, आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। अन्न नहीं होगा तो आप पर जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी भगवान पर है। बाल बच्चों की जिम्मेवारी माँ बाप लेते हैं तो सबके माँ बाप है, उसकी जिम्मेवारी है। आप क्यों ये पाप करो यार, इसका पाप का नतीजा बड़ा भयंकर निकलेगा, अभी शुरू हो गया है। परंतु सब लोग इतना जानते नहीं है, जल की कमी हुई आप बताइए, वर्षा की कमी हो रही है बार बार, वर्षा कम हो रही है, पहले होती जैसी नहीं होती है। कुआं में पानी पहले जरूरत नहीं होता है, अनाज पहले होता है पैदा नहीं होता है, जानवरों को मारने करने की सब व्यवस्था करने पर शेर दो शेर का मिलता है, शेर की 3-4 रुपए लगे हमें पता नहीं, हम तो मुफ्त में रोटी खाते हैं, खरीद ले उनको पता है। ऐसी अकाल पड़ा है, अकाल में भी इतना महंगा जान नहीं था, 56 का काल पड़ा है, 1956। तो उसमें ऐसा मैं सुनता हूं कि लोगों के कमर में नौड़ी में बंधे हुए रुपये मर गए, इतना सस्ता आना होने पर उन्हें भाई 10-12 से कनक मिलती थी, गेहूं 12 का रुपये का रुपये पास में वो खाते, क्या खाएंगे क्या खाएंगे, मर गया भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया बांठा बांठा में ठा ठा ठा ठरिया काको भत्ती दो साथे दिन काटो घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो मानो मामो भाने दो साथे दिन तोड़ो तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो। ऐसे सपनेर वर्णन हुआ, उसका नाम है सपनेरी स्वरा रोड मारवाड़ी भाषा में। तो ऐसा अकाल पड़ा, उसमें भी अन्न ज्यादा था। आज जानवरों को मारने के लिए, खेती के जानवरों को मारने के लिए कितना प्रयोग कर रहे हैं। हम गए दासोटी गए तो वहां पे खेती में फाका टीडी को मारने वाले आदमी थे, उनसे पूछा रहे थे किसी खेती को बचाई तुमने, आदमियों को ठीक कर दिया। यासगर बोला हमने तो अपनी रोटी बना ली, नौकरी कर ली और आप हमारे हमारे उसमें जाते हैं तो हमारी रोटी मिल जाती है, अब दूसरे को दिया जा रहे। एक कुम्हार गया स्त्री के पास जाकर ला के रोटी ला, भूख लगी कहा कि बनाऊ, कहे कि घर में दाना नहीं है, रोटी तो बाहर गया गेहूं कुछ हुए तो बनेगा, घर में दाना है। तो वे हांडी लेकर गया, हांडी लेकर गांव में आदमी जानते हैं कुम्हार है, मुका बेटा है, बेटा पौधों से ही सब जानते हैं। तो ले आ सब, तो ला गई बाजरी, दे हांडी दे दी बाजरी ले ली, ला करके अपने स्त्री दे ले, उस ला पर खिचड़ो बना लियो पा लिया। दूसरे दिन मिले रहे, यार ये क्या क्या तुमने क्या किया, अरे हांडी फूटी हुई तो चढ़ी नहीं, आग बढ़ लगी तो आग बुझ गई, तो तेरी हांडी चढ़ी नहीं। कुमार बोला मेरी हांडी चढ़ गई, दाना मिल गया, हमारी हांडी चढ़ गई नहीं, भूखा बैठा हमें तो हांडी चढ़ना कहते, रोटी बढ़ने को कहते हांडी चढ़ गई, तो थारी नहीं चढ़ी, फूटी थारी नहीं हमारी चढ़ गई। इस तरह से मैं नौकर बोले कि हमारा तो काम हो गया, रात उत्तर का मिल जाती काम हो गया, अब नहीं खांच और हो। तो सच्चे हृदय से लग जाए तो उसकी तो हांडी चढ़ी जाएगी, जो हिंसा नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा, सुख देगा, सबको आराम देगा, सबको सुख पहुंचाएगा, तो उसकी महिमा को कौन कौन बाधा दे सकता है उसमें। ठाकुरों में, राजाओं में और सरकारी अफसरों में भी ये बात प्रसिद्ध है, जो अच्छे अफसर है उनका आदर आज भी होता है, और खबू होते ज्यादा घूसखोर उनका कोई आदर होता है आज, हृदय से वो उनको चाहता है, क्योंकि और खुद में भरे हुए अब लोग क्यों चाहे उसको, काम पड़ता है तो उसे करना पड़ता है, अभी क्या करें, अब इनके बड़े काम नहीं चलता, हाजिर कर देते हैं, राजी हो जाते हैं। नगरी ज्ञान कर बाष्पम अस्तित्व विशून्य न मनसा पार्थी कर रही, लिखते हैं कि हम जाकर बात करते हैं, नौकर रहते हैं तो नौकरी करते हैं, वो ताड़ना करते हैं बिल्कुल बेवाज भी हमारा ताड़ना करते हैं, जानकर हंसना पड़ता है भीतर में हमारा रोना, पर ये आपसे राजी हो जाए तो ध्यान करेंगे, ये दशा हो रही आज तो। अच्छे आदमियों का अभाव हो रहा है जगह जगह, हर एक क्षेत्र में बुरे आदमी हो रहे हैं। साधुओं में देख लो, गृहस्थों में देख लो, भाई लोगों में देख लो, बहनों में देख लो, अच्छा ठीक न्याय युद्ध काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे, और फिर कमती होते चले जाते हैं, हत्या करना अगर शुरू कर दिया, लोगों को इस तरह कर लिया तो यथा राजा तथा प्रजा, ये प्रजा में ये बेईमानी बेईमानी बढ़ रही है, कितना चरित्र गिर गया है। परिवार नियोजन करने से विधवाओं का कन्याओं का क्या हाल हुआ है, डॉक्टरों से मेरी बातें हुई है, उन्होंने बताया है कैसी हाल हो रही है। चरित्र जिस देश का गिर गया है वो देश ऊंचा होगा, जिसका आचरण गिर गया है, भ्रष्टाचार हो गया, झूठ गौर बेईमानी करने लग गए, अब उनके ऊपर अवसर रहे तो वे तो जनता में से ही आते हैं, जो उधर करते हैं ये उधर करते हैं, सरकार नए नए कानून बनाती है, वकील नए नए उपाय बताते हैं, क्यों दोनों रोक पाते हैं, कैसे शांति हो गई, ईमानदारी से शांति होती। सत्संग में आने वालों में जो ठीक तरह से उनका ऐसा विचार है, ऋषि के स्वर्गाश्रम में बड़े से सत्संग हो रहा था तो एक माई थी, वो साधु वेश में थी तो उसकी घड़ी गिर गई, तो कहा भाई तो घड़ी गिर गई, कहाँ गिर गई पता नहीं, गिर तो मेरे पास ही गिर गई, उसने पूछा तो हिला कर दे दी ऐसा घड़ी, आज जानकर चोरा जी चोरा चोरी कर ले तो मिली हुई घड़ी को दे दे कोई, जानकर चोरी कर ले उसको जो घड़ी मिले वो दे देगा, और सत्संग करते हैं उनमें ऐसी बात हुई है, ऐसी ऐसी बात मैं कई देखी है, सत्संग करने वाले जाकर भेज ले रहे पड़ी या तुम्हारी चीज बड़ी, तो सद्भाव होने से दुनिया में कितनी शांति होती है। अरे चोरी करना, दूसरे को दुख देना, अपना लोभ करके अपना काम सिद्ध करना, ऐसा लोभ में आए हुए आदमी के ईमानदारी से काम करेंगे तो कितनी बेईमानी पैदा हो गई, अब क्या बताऊं बताओ। राजा लोग बड़े आस्तिक थे, भगवान को मानते थे, बड़े बड़े किलों में घर देखो तो उनमें बड़े ठाकुर जी के मंदिर आज पूजा होती है, कृष्णगढ़ में ठाकुर जी की पूजा आज भी होती है, हम दर्शन को गए हैं, राज चला गया सब हो गए तो ठाकुर जी की पूजा होती है, ठाकुर जी के मंदिर है बड़े बड़े अच्छे अच्छे, बड़े बड़े राजा आस्तिक हुए हैं, भगवान के दर्शन हुए उनको, राज्य करते थे बड़ी ठीक रहती से, प्रजा का पालन करते थे, राम राज्य संपत्ति बताई, राम राज्य कैसा हुआ कि महाराज उसमें दुख नहीं होता था, माता पिता के रहते लड़का नहीं मरता था, गायों के दूध बहुत होता था, खेती में अनाज बहुत पैदा होता था, और बाजार में चीजें हैं वो जिसको चाहिए उतनी बाजार में आप दुकान से ले आओ और पैसा ले आओ पीछे, दुकान दुकान में कोई दुकान बेचने वाले आदमी नहीं है, अब ले जाओ जिसके चाहिए चीज ले जाओ, जाकर हम ही चीज लेंगे भाई। ये तो आपको बताई अभी 60-70 वर्ष पहले ऋषिकेश प्रगाश्रम में सत्संग होता था, उस सत्संग में ऐसी बात होती थी, आज नहीं होती है, आज हो तो बस उठा ले जाओ सभी। तो अपना भाव गिर जाने से, हमारा चरित्र नष्ट हो जाने से, हमारे भाव नष्ट होने से कितना पतन हो रहा है, और बड़ी भारी हृदय में हलचल हो रही है। आज भी जो ठीक तरह से न्याय से चलते हैं उनकी कोई कमी नहीं रहती। अब आपको मैं क्या बताऊं, बात हमारे देखी हुई है, मेरी कोई ज्यादा घनी उम्र बड़ी नहीं है, परंतु कई आदमियों की बात बड़ी है ही, तो मेरे देखी हुई बात है, जब ईमानदारी थी ठीक तरह से नेकी थी तो कितना ठीक था, जो जो बिगड़ा है समय जो मुश्किल हो रही थी, क्या बताऊं। प्रत्यक्ष बात है ये, भाव शुद्ध होता है तो आदमी निश्चिंत रहते हैं, और चोर डाकू ज्यादा हो जाते हैं तो सब घबरा जाते हैं, कब क्या करें, कैसे रक्षा करें, कौन रक्षा करेगा, कौन सुनेगा, ऐसी दिशा हो रही है। नहीं तो क्या है, अपना न्याय से काम करते थे, पाप करते ही नहीं थे। आज भी जो नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, उनके जीवन में ऐसी बातें हैं, थोड़े कहने में संकोच होता है, मेरी दिल की बात है। ऐसी बातें क्या कहूंगा, तो शर्मा अपघात कहते हुए हमारी दिल की बात है। खुद के हमारे मन में था कि कैसे काम चलेगा, चाहने पर चीज नहीं मिलती, अब बिना चाहे चीज मिलती है, जबरदस्ती से ना करना पड़ता है। हमारी देखने की बात है, हमारा जो जो भाव ठीक होता है तो चीज बचते खुल जाती है। चोर डाकू कोई नहीं है, परा आकर नहीं चलते, ताले की क्या जरूरत है, ताला लगने की आवश्यकता क्या है, ये तो आवश्यकता बेईमानी का होती है ना, तो बेईमान लेता है, वो देता है, ले जाने सब दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, शरीर ठीक रखे, अपना भाव ठीक रखे तो शांति रहती है, आनंद रहता है, प्रत्यक्ष बात है। तो वास्तव में मैं कह रहा था कि परमात्मा तत्व बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा है हमारा व्यवहार, उसमें राग और द्वेष और काम और क्रोध और लोभ अहंकार मद मात्सर्य आ गया दोष, इन दोषों के कारण से हमारा व्यवहार बिगड़ा है, और व्यवहार बिगड़ने से परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं होता। हमारा व्यवहार शुद्ध हो तो परमात्मा तो स्वयं प्राप्त मौजूद है, संसार मौजूद, लोग तो कहते हैं संसार मौजूद है, परमात्मा नहीं दिखते, हम कहते हैं संसार मौजूद है ही नहीं, एक क्षण ऐसा नहीं है कि संसार मौजूद रहता हो, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होता है, प्रत्येक क्षण नहीं होता कैसे होता बताओ, आप हम बहना भाई सभी विचार करो, अपनी माँ के हम जन्मे तब ऐसा सही था, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, तो वो शरीर छोटा सा चूहे की तरह था, वो इतना बड़ा हो गया तो बिना बदले हो गया, क्या ये बदलना एक वर्ष में होता है, प्रत्येक वर्ष में मानना पड़ेगा, और प्रत्येक वर्ष में बदलता हो, प्रत्येक महीने में मानना ही पड़ेगा, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, और प्रत्येक महीने में बदलता है तो प्रत्येक दिन में बदलता है, और प्रत्येक दिन में बदलता है, प्रत्येक घंटा में बदलता है, और प्रत्येक घंटा में प्रत्येक मिनट में बदलता है, और प्रत्येक मिनट में बदलता, प्रत्येक सेकंड में बदलता है, तो बदलने के साथ कुछ है ही नहीं, यार परमात्मा है जो तो मौजूद है, तो बदलने वाला संसार न बदलने वाला परमात्मा है, सीधी सादी बात है, पर बदलने वालों को नित्य मान लिया, बदलने वालों को अपना समझ में हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसा मकान बनेंगे, मध्य में आलम जमीन पर आसू संपत्ति, इतना धन लिया, इतना धन और आ जाएगा, ऐसा सुख भोगा, इतना सुख और भोग लेंगे, इसमें महाराज ले लेंगे, अभी तो धन कमा लेंगे, झूठ का बढ़ते ही धन इकट्ठा कर लेंगे, अरे धन तो रह जाएगा यहाँ ही, अरे मरोगे साथ जाएगा नहीं, पाप के पीछे कोड़ी एक रहेगा नहीं, वो सदा साथ जाएगा। मैं सोच रही हूँ देखो ख्याल ही नहीं है, क्या क्या कर रहे हैं हम, क्या नतीजा होगा इसका, कोई ख्याल नहीं है। तो इस वास्ते अपने व्यवहार को शुद्ध बनाने की बड़ी भारी आवश्यकता है, ईमानदारी से रहो भाई बहन सब, अच्छी तरह काम करे कितना आनंद हो, कितना वृक्ष आनंद हो। अब घर में स्त्री पुरुष के नहीं बनती, सास बहू के नहीं बनती, देवरानी जेठानी के नहीं बनती, नंद भूजाई के नहीं बनती, तो शांति कैसे रहेगी बताओ। अपने व्यक्ति के स्वार्थ हमारा आराम, अरे दूसरों की सेवा हो, दूसरों को आराम पहुंचे, ऐसा भाव हो जाए तो खटपट क्यों हो, क्यों लड़ाई हो बताओ। सत्संग करने वालों में शांति मिली ऐसा मेरे को समाचार मिलता है, मिला है, घर में लड़ाई मिट गई, गांव में लड़ाई मिट गई, ऐसा कहा है लोग। तो सद्भाव अपना हो तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो सीधी सर्व है, पर हम व्यवहार बिगाड़ कर काम करते, जैसे आपके घर के लड़का लड़की है खेलते हैं, राजी राजी खेलते थे, आप राजी हो तो मीठा दे दो, लड्डू दे दो, भाई खाओ, ऐसा लड़े आपस में, आपस में लड़े, आप जब थप्पड़ लगा ऐसा लड़ते क्यों हो रहे, तो पहले लड़ा मार खाई, फिर माई तरह से मार खाई, फायदे का निकला, ऐसा सीख प्रेम से खेले तो आप भी खुश रहे और माँ बाप भी खुशी रहे, लोगों में महिमा होती है, आराम होता है। ऐसे भाइयों बहनों, आप अपने द्वारा दूसरों का हित करो, दूसरों का हित सोचो, दूसरों का लाभ हो, दूसरों का मान हो, दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों को आराम मिले, ये बात रखो तो आपको आराम सत्य मिलेगा। ये तो आप आराम दे, आराम मिलेगा। अरे जैसा बीज बो वैसी तो खेती होगी, ज्वार बो ज्वार की बाजरा बो तो बाजरा होगा। ऐसे दूसरों को सुख दो तो आपके सुख का ढेर लग जाएगा, और दुख दो दूसरे अपना मतलब सिद्ध करो तो बीज पाप का बोया शांति मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो शांति मिलेगी, शांति देने से, उनकी सेवा करने से मिलेगी। तो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो? गांधी जी बड़े क्यों माने जाते हैं, बापू कहते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे स्वराज हो जाए, संसार हमारे सुख भाव है, हमारा देश सुखी हो जाए, ये भावना ही सिंधु बड़े थे। कहना आडमांस और तो था क्या फाल था? जैसे महात्मा हुए शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामाचार्य, आचार्य हुए, जिनको लोग गुरु मानते हैं, बता क्या थी? रामानवाचार्य की बात मैंने सुनी है, उनको मंत्र बताया, गुरु ने कह दिया कि ये मंत्र दूसरों को बता दो तो नर्क में जाओगे, किसी को मत बताना है। तो जैसे और तुम्हारे तो मंत्र कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कर, रात्रि में कोठे पर चढ़कर मंत्र सुनाया कि इतने आदमी स्वर्ग कल्याण हो जाए, मैं नर्क में जाऊंगा, ये फायदा है इसमें, तो मैं एक नर्क में जाऊंगा पर इनका तो कल्याण हो जाएगा। तो दोनों में तेला तो इसमें फायदा ज्यादा है, घने आदमियों को फायदा है। गुरु जी ने वरदान दिया, तुम आचार्य बनेगा, तुम गुरु बनेगा, तो आचार्य बन गए। भाव ये था, मैं विश्व नरकों में जाऊं, सबका उद्धार हो जाए। तो ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, हम अपने द्वारा कैसे हित कर सकते हैं? अपने पास में पद है, अधिकार है, अन्न है, वस्त्र है, हमारे कुछ चीज है तो अपने खाओ, उतने तो अपनी है, और किसकी है पता नहीं। कोई अभाव कर दो दे दो, भूखा तो रोटी दे दो, नंगा है तो कपड़ा दे दो, साधारण कपड़ा, निर्वाह हम भी करते हैं, निर्वाह तुम भी करो भाई। वो क्या अधिक दे दे, अधिक कैसे दे दे, अधिक तुम्हारे को सब कहते दे दे, हमारे काम आता है, और भी कोई आए तो उसको देंगे, किसका हिस्सा है पता नहीं, परंतु हम जो खा देते हैं, पहन लेते हैं, इसके सिवाय अधिक वस्तु है तो किसकी है इसका पता नहीं, अभाव करता हो तो बिल्कुल दे दो, इसकी है, इसके हिस्से की है, तो क्यों अपने दुख हो, क्यों संताप हो, क्यों जलन हो, क्यों आपस में खटपट हो, सब ठीक हो जाए। इस वास्ते सबका आदर करो, माँ बाप का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, उनको सुख पहुंचाओ, सेवा करो। सेवा करने के दो आदमी हो रहे, एक तो माता पिता आदि बड़े बूढ़े हमारे हुए, और एक अभावग्रस्त जिनके पास कुछ नहीं है, ये दो सेवा करने के पात्र है। इनकी सेवा करो, माइतों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, और अभावग्रस्तों की सेवा करो। अभावग्रस्तों की सेवा का बड़ा माध्यम है। आज लोग थे साधु ब्राह्मणों को दे दो, इनको बड़ा पुण्य होगा, तो पुण्य तो भाई किसी को तो होगा ही, पर साधु ब्राह्मण इतना पुण्य नहीं होगा जितना अभावग्रस्तों की सेवा करो। अन्न नहीं है उसको अन्न दो, अब हमारे को अन्न दे तो हम तो खा नहीं सकते, भूख तो मिलता है नहीं भूखों को, तो उनको देना चाहिए ना आदर से भी, जिनको नहीं मिले ऐसे गरीब घर वाले पहुंचाओ, नंगे उनको कपड़ा पहुंचाओ, रोगी है उनको दवाई पहुंचाओ जिससे उनको सुख हो जाए, ऐसा करो, कितनी बढ़िया बात है। स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ करो, जिससे कल्याण हो जाए, लोग और बलोक दोनों शुद्ध हो जाएंगे, दोनों शुद्ध निर्मल हो जाएंगे, प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हो, भगवान का दर्शन चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो भाई दूसरों का हित करो, दूसरों का कल्याण करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को पहुंचाओ। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, दूसरा हित है बस, तो हरेक का हित करो, जहां रहो, जिस क्षेत्र में रहो, जिस समुदाय में रहो, जिन प्रकार में रहो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। आपके हृदय में ये भाव रहना चाहिए कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, तो आपस में बड़ी शांति होगी, प्रेम बढ़ेगा आपस में। नहीं तो घर घर में भाई भाई लड़ते हैं, दीवान लड़ती है, नंद भुजाई लड़ती है, सास बहू लड़ती है, तो लड़ने में शांति होती है क्या? जलन होती है, एक खराब व्यवहार होता है, दुनिया सब बिगड़ती है, नष्ट होती है। भाई यार में प्रेम रखो, एक एक का आदर करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, कितना घर में आराम हो जाए, यह प्रत्यक्ष बात है। तो बिगड़ा है तो हमारा व्यवहार बिगड़ा है, इसको शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो जाए, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका आराम कैसे पहुंचे, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, कितने का बढ़िया होगा। जो सदाव्रत तो देता है वो भूखा मरेगा? किसी ने कह दिया आप सदाव्रत बांटो तो सदाव्रत बांटने में भूखा रहेगा। सब दुनिया का हित चाहने वाला का अहित हो जाएगा कभी, और अपना ही अहित हित रहा है तो कुत्तों की तरह ही हो, कुत्ता कहे हुए अपने बड़े खेलते हैं कुत्ता, मगर रोटी आते ही लड़ गए। ऐसे ही हम रोटी के लिए लड़ पड़े तो कुत्तों में हमारे फर्क क्या है, अब रोटी के लिए लड़ते हैं। तो उपमा होती है कुत्ते की तरह, लड़ती है उनको कहते हैं कुत्ते लड़े चल रहे हैं। चूरू में भगतनाथ जी महाराज एक संत रहते थे, उनकी कथा मैंने सुनी कई बातें। शेर जी जयदाल जी उनके पास सत्संग जाया करते हैं, उनकी बातें सुनी है। तो दो भाई आते थे सत्संग करने के लिए, तो लोगों ने कहा कि महाराज ये तो सत्संग में आते हैं पर मैं घर में दिन जैसे आपसे लड़ती है, ये बड़ी खटपट रहती है। महाराज ने शिकायत कर दी तो महाराज ने उनको पूछ लिया कि अरे भाई तुम्हारे घर में लड़ाई रहती है, कि महाराज बड़ी शर्म की बात है, हम साथ रहते हैं पर आपसे लड़ती है, क्या करें, कि तुम लाओ इधर, यह सत्संग हो तुम लाओ। पहले पर्दा घूंघटा ज्यादा रखते थे तो वे आए गए जो कहो महाराज, तो कहो महाराज दोनों आज आई है, आज सत्संग में दोनों देना चेसाणी आई हुई है, बाबा क्या पहचान है कौन किसकी स्त्री कौन क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो सुनो, तुम जो लड़ाई करती है ना उनकी दशा क्या होती है, हमें क्या बताऊंगा क्या होती है, कि स्वभाव लड़ाई का बनता है, स्वभाव लड़ाई का बन जाता है तो भगवान चोली बदल देते हैं, ये लुगाई बना कुत्ती बना देंगे। लड़ाई को तो वहां है जगह, उस ऑफिस में करो भर्ती इसको, तो कुतिया बना देंगे। तो अभी लड़ती है जिसमें तुम्हारे को वक्त नहीं मिलता, रसोई का काम करना है, घर का काम करना है, अंजन का रसोई काम करना पड़ता है, कुतिया बनेगा रात्रि में लड़ो, कोई काम कोई धंधा कोई रसोई बनाने नहीं, कोई जल लाना न कोई उस रसोई में कुछ काम ही नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं कुतिया बना दो रात दिन लड़े, लड़ने की शौक है तो बना दो, और कुतिया बना देते। डेरी के बाबा जी कहते हैं कुतिया बनना पड़ेगा, लड़ाई मिट गई घर की, तो भाई बोलेगा तो बोलेगा होगा फैला देते कैसे होगा, कुतिया बनाएंगे स्वभाव तो तुमने बना लिया, चोली भगवान बदल देंगे। ये चोली अच्छी चोली मिले जैसे भगवान का भजन कर सकते हो, उपकार कर सकते हो, वो नगर लड़ाई शुरू कर दी, ये स्वभाव तो आपने बना लिया, ये स्वभाव भगवान कह रहे कुछ बना दो, इनकी शौक है वही बना दे। तो अपना जैसा भाव हो उसके अनुसार से अपनी नतीजा होगा, अपना आज का परलोक वैसा बनेगा। तो आप यहाँ परलोक में सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, आराम दो। भैया आज एक सुना दे, वो माँ बाप की सेवा करियो, तुम भूल जो सकल पर माँ बाप को मत भूलना, कम से कम तुम भूल जो सकल पर माँ बाप को मत भूलना, कम से कम है मौका है, समय चूंकि पूरी का पछता नहीं, का प्रसाद कृषि सुखा नहीं, समय तरी सब काम होता है।